Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч паведаміў, што рыхтуе відэазварот. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Станіслаў Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лівійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што ляяльная да прэзідэнта Муамара Кадафі войскі ўзялі горад Аджабія на ўсходзе краіны і рухаюцца ў бок Бенгазі, апірышча паўстанцаў. Тым часам у ААН распаўсюджаны тэкст рэзалюцыі Рады бяспекі аб увядзенні над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў. Галасаванне па гэтым пытанні чакаецца на працягу тыдня. Выказваюцца, аднак, асцярогі, што нават у выпадку станоўчага выніку галасавання выкананне гэтых захадаў прыйдзе запозна для таго, каб дапамагчы паўстанцам. Напярэдадні краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі прыйсці да згоды па гэтым пытанні. Адным з апанентаў усталявання названага рэжыму выступіла Расія. Если такая резолюция будет поставлена на голосование, нужно разобраться в ходе дискуссий, устраивает ли это резолюция, подходы, которые в нее заложены, непосредственных соседей Ливии, Лигу арабских государств. А если устраивает, то какие страны вообще будут нести на себе основную ответственность по обеспечению режима такой зоны? Какими конкретно силами, средствами будет обеспечен режим безопасности в этой зоне? Патлумачыў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Бахрэйне вайсковыя падраздзяленні і паліцыя пачалі сілай выцясняць тысячы дэманстрантаў з цэнтральнай плошчы сталіцы краіны Манамы, дзе некалькі тыдняў працягваюцца выступы апазіцыі з патрабаваннямі палітычных рэформаў. Паведамляецца, што супраць маніфестантаў ужыты слізацечны газ. Напярэдадні ў Бахрэйне было ўведзенае надзвычайнае становішча тэрмінам на 3 месяцы. У сённяшніх сутычках дэманстрантаў з паліцыяй загінулі прынамсі па 2 чалавекі з абодвух бакоў. Каля 200 былі параненыя. Паведамляецца, што частка з іх атрымала агнястрэльныя раненні. У сталіцы Сірыі Дамаску сілы бяспекі разагналі сёння дэманстрацыю, якая праходзіла перад Міністэрствам унутраных спраў. Паводле сведчанняў відавочцаў, дзясяткі чалавек патрабавалі вызвалення палітычных зняволеных. Падчас разгону паліцыя выкарыстоўвала дубінкі, прынамсі адзін чалавек паранены, ёсць затрыманыя. Працягваем навіны. Імператар Японіі Акіхіта выступіў сёння з тэлезваротам да народу сваёй краіны. Манарх назваў сітуацыю на АЭС Фукусіма непрадказальнай, а апошні землятрус беспрэцэдэнтным па маштабах. Імператар Японіі вельмі рэдка з'яўляецца на публіцы, гэта быў першы яго каментар у сувязі з тым бедствам, якое напаткала Японію. Тым часам супрацоўнікі японскай АЭС Фукусіма пасля моцнага землятрусу і цунамі паўстала аварыйная сітуацыя, дзе назіраўся кароткачасовы скок узроўню радыяцыі, вярнуліся пасля эвакуацыі на працоўныя месцы. Сёння на 4-м энергаблоку АЭС зноў адбыўся пажар, над 3-м энергаблокам назіралася воблака белага пару. Улады Японіі заявілі, што могуць звярнуцца да амерыканскіх вайскоўцаў з просьбай дапамагчы ў астуджэнні рэактару на Фукусіме. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лоба ў судзе Маскоўскага раёна перанесены на аўторак 22 сакавіка. Станіслаў Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем з аўдыёзвароту Алеся Міхалевіча. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны, і якія мае планы. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі. У ноч на 16 сакавіка Алесь Міхалевіч коротко размаўляў голосам пра скайп з намеснікам старшыні руху за свабоду Юрасцём Губарэвічам і даслаў свой аўдыёзварот. Я Алесь Міхалевіч. Со мной все добра. Я знаходжуся па-за межамі Беларусі. Ведаю, што ў ЖЖ на Байполітыкс, да і ўвогуле ў інтэрнэце шмат каментароў, што ніхто не чуў мой голас апошнім часам. Сёння я размаўляў з Юрасцём Губарэвічам, а на працягу бліжэйшага тыдня я збіраюся зрабіць відэазварот. Юрасць Губарэвіч мяркуе, што галасавы выхад на сувязь Алеся Міхалевіча выкліканы распаўсюджваннем чутак, што Алеся нібыта трымаюць у КДБ або што яго забілі. Гэтыя чуткі з'яўляліся шмат якіх месцах, ён вырашыў такім чынам адрэагаваць непасрэдна праз голасавае паведамленне, пацвердзіць тое, што з ім усё нармальна, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы, што ён жывы. Мне ніякіх пытанняў не выклікае тое, што размаўляла менавіта з Алесем Міхалевічам. Відэазварот Міхалевіча таксама будзе дасланы праз скайп. Гэта не абмяркоўвалася, аднак на сёння ён сказаў, што не мае тэхнічнай магчымасці зрабіць такі зварот, ён яго падрыхтуе цягам тыдня, дзе больш падрабязна распавядзе пра тое, што з ім зараз адбываецца, напэўна, дзе ён знаходзіцца, бо гэтае пытанне таксама было паднята мною ў размове, аднак ён не пажадаў казаць пра сваё месцазнаходжанне, і такі зварот варта чакаць. Алесь Міхалевіч таксама выйшаў на сувязь праз скайп з жонкай Міланай. Напісаў мне учора, што ён на бяспецы, што ўсё ў парадку, што праз пару дзён выйдзе на сувязь. Падрабязнасці пра тое, дзе ён знаходзіцца, не. Напісаў, што адмыслова не будзе мне паведамляць. Відаць, пасля таго, як прачытаў, што тут адбываецца, вырашыў, што нам спакайней будзе і далей не ведаць, дзе канкрэтна ён зараз ёсць. Сестра Алесі Міхалевіча Алена распавяла, што яе выклікалі на размову з кіраўніцтвам КДБ увечары 15 сакавіка. Алена адмовілася і запатрабавала афіцыйную позву. Сёння ў першай палове дня такой позвы яшчэ не было. З якой нагоды ёю зацікавіўся КДБ, Алена сказала. Это связано с тем, чтобы вернуть брата в страну. Я думаю, что используют все возможности, чтобы себя обезопасить, чтобы считать, что они имеют рычаги воздействия. Вчера ко мне в районе обеда приехал сотрудник один. С ним был разговор по поводу местонахождения, по поводу того, что Олеся не собирались никак не преследовать, не изменять ему меру пресечения. Обещали мне гарантии того, что если он вернется, то не будет никаких судебных дел. При всем при этом разговоре мне намекнули, что вы же сами не верите в эти пытки, а если верите, у вас будет возможность в этом убедиться на своем личном опыте. Пыток в СИЗО либо нет. При личном разговоре было сказано, что само собой объявят в розыск, что наконец-то у них появляются действительно мотивы для уголовного преследования. Мне обещали, что достанут из-под земли, но пускай работает. У КДБ покуль не комментуют утеки Олеся Михалевича. Представник пресс-службы Министерства внутренних справ Константин Шалкевич сказал. Официальными материалами об объявлении Михалевича в розыск МВД не располагает. Ну, мне больше пояснить нечего пока что по вашему вопросу. Сказаў прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў. Іншыя матэрыялы, звязаныя з Алесем Міхалевічам, на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Алесь Атрошчанка ў амерыканцы сустрэўся з жонкай. Сястру і жонку Алеся Міхалевіча ў КДБ не выклікалі. Стан здароўя ў Владзіміра Некляева не робіцца лепшым. Бацька актывіста Сергея Марцылова спадзяецца на добрыя навіны. Пра гэтыя і іншыя навіны жыцця палітвязняў перадае Алег Груздзюловіч. Полторы гадзіны доўжылася размова актывіста штабу Саннікава Алеся Трошчанкава з жонкай Дар'я Корсак у ізалятары КДБ. Паміж намі было шкло, у размове было забаронена закранаць палітычныя тэмы, а калі я пыталася пра ўмовы ўтрымання, Алесь паказваў, што пра гэта таксама лепш не трэба, сказала Дар'я Корсак свабодзе. І ўсё ж пэўныя высновы пра тое, як абыходзіліся з Алесем Атрошчанкавым у СІЗА КДБ цягам амаль трох месяцаў пасля ягонага арышту зрабіць магчыма. Мы не маглі з ім размаўляць пра катаванне, але з размовы я зразумела, што там было вельмі цяжка. За пару дзён да суда, за некалькі дзён да суда гэта скончылася. І я толькі не ведаю, ну я разумею, таксама не ведаю, гэта было перад судом, ці гэта была з заявы Міхалевіча. Так, увогуле, ён вельмі чакае таго, каб яго перавялі ў калонію, Тому што ён кажа, што там свежае паветра, і ўсё ж такі маральны, магчыма, раней быў фізічны, моцны ціск на яго КДБ. Паводле жонкі Алеся Трошынкава, ён распавёў, што ў камерах амерыканкі вязні паказваюць на відэа розныя дакументальныя фільмы, у тым ліку пра КДБ. Пры гэтым вось такая пабытовая дэталь, якая характарызуе ўзровень камфорту ў вязніцы. У камеры, дзе трымаюць Трошынкава, няма прыбіральні, і кожны паход у туалет для вязняў – гэта падзея. Алеся Трошынкава пакараны судом на 4 гады зняволення за ўдзел у масавых беспарадках. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу, таму што быў аскаржаны ў касацыйным парадку. Калі адбудзецца касацыя, яшчэ не прызначана, паведаміла свабодзе Дар'я Корсак. 15 сакавіка да дому да Алены Міхалевіч, сястры экс-кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, прыйшоў супрацоўнік КДБ і пасля размовы пра брата запрасіў Алену на размову ў КДБ. Алена Міхалевіч ісці ў КДБ без афіцыйнай позвы адмовілася. Тады ў тэлефоннай размове ёй паведамілі, што дашлюць позву на раніцу 16 сакавіка. Нічога не было, паведаміла сёння Алена Міхалевіч. Паводле Алены, у КДБ меліся выклікаць і Мілану Міхалевіч, жонку палітыка. «Позвы я не атрымлівала», – сказала Мілана Свабодзе. Стан здароўя экс-кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева не паляпшаецца. «Вось у сакавіку ўсё ж такі ціск падымаецца. Калі пігулкі п'е, то зніжае яго. Ну, такого стабільнасці няма. Ну, і галаўныя болі працягваюцца». Кажа жонка палітыка Вольга. Паводле Вольгі Некляевай, ва ўмовах хатняга арышту эфектыўнае лячэнне Некляева немагчымае. Таксама жонка Некляева звяртае ўвагу на тое, што яму не дазваляюць прайсці комплекснае медычнае абследаванне. Два тыдні таму у Некляева меўся быць допыт у КДБ, але палітыку зрабілася блага, да яго нават выклікалі хуткую дапамогу. З таго часу допытаў не было, кажа Вольга. Бацька актывіста штабу Некляева Павла Вінаградава Юрый паведаміў пра ліст, які атрымаў днямі ад сына. Пішуць, уже вообще ніхто не ходзіць. То раніше, говорю, хоць там следователі, операчы, кісты хадзілі. Сейчас, говорить, вообще не ходзіць. Ніхто, нікого, все тишина. Кажа Юрый Вінаградаў. Калі павінна скончыцца расследаванне справы аб падзеях 19 снежня? Адвакат Тамара Сідарэнка кажа, што ёй пра тэрміны заканчэння справы нічога не вядома. Откуда я могу видеть? То есть я знаю срок окончания май. Значит, к этому времени, если не продлят, то должны закончить. Казала Тамара Сідарэнка, якая абараняе Владзімір Некляева. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Похоже, что по вине многих идиотов из белорусских властей и таких же имеющихся в оппозициях, российским паханам перейдут уже скоро не только Минский МАЗ, но и все находящиеся в Республике Беларусь. У меня есть большое пожелание через вашу радиостанцию передать для оппозиции, что теряет с каждым днем авторитет, а именно... Вот на сегодняшний день появились, раньше такого не было, по трафарету с баллончиком опрыскано на производственном здании следующее. Злодей на свободе, герой у тюрьме. Ну, это же восстанавливать будет предприятие. Это надо выделять людей, искать подобную краску. Люди чертыхаются, ругаются. Ну какая может быть любовь к оппозиции? Вы ж поймите, что-нибудь придумываете нормальное. Павел Васильевич, Менск. 15 соковика, в день Конституции Республики Беларусь, треба вспомнить министра внутренних справ Юрия Захаренко. 15 соковика 97 года на митингу на годы третьей годовины Конституции Республики Беларусь 94 года говорил такую правду, цитирую: «Мы живем в эпоху правящих негодяев, и правящий негодяй – профессия, и чем профессиональнее негодяй, тем большую должность он занимает. Нами разработан закон о люстрации в отношении правящих негодяев и халуев. Мы обязаны раз и навсегда избавить нацию от этого смрада, и мы это сделаем». А о ней в 96-м годе одном из своих интервью Марине Коктыш сказав: «Сегодня лозунг один, кто не поддерживает мнение Лукашенко, подлежит истреблению. То Бог предсказал и свой лёс, человек». Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергей Навумшык. Нагадаем асноўныя падзеі дня. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны і якія мае планы. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы з Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёна Менску перанесены на аўторак 22 сакавіка. Генеральная пракуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронцы Алеся Бяляцкага наконт фактаў катаванняў, ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Міхалевіча, у беларускую ваенную пракуратуру. Станіслав Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Вы на хвалях Радіо Свабода ў празкай студыі Сергія Навумшык працягваем праграму. Выклікам грамадскай думцы называюць многія эксперты міжурадавыя пагадненні паміж Расіяй і Беларусі аб будаўніцтве ў астраўцы атамнай электрастанцыі. Іх падпісалі ў Менску 15 сакавіка, незважаючы на падзеі ў Японіі, дзе ў выніку землятрусу адбыліся выбухі на некалькіх энергаблоках атамнай станцыі Фукусіма, і вялікія тэрыторыі апынуліся пад пагрозай радыяцыйнага забруджання. З працягай тэмы Уладзімір Глот. Падчас сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Уладзімір Пуцін заявіў, што ўзровень абароненасці на беларускай АЭС будзе значна вышэйшы, чым у Японіі. Вось як ацэньвае гэтае запэўніванне старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, прафесар фізікі Станіслав Шушкевіч. Ну, Пуцін гаворыць тое, што гаворыць яму яго акружэнне. Ну, Расія ўпэўнена, што ў яе цяпер лепшыя атамныя станцыі ў свеце. Я быў упэўнены, што японскія лепшыя ў свеце. Бачыце, што атрымалася. Там ён 40 гадоў эксплуатаваліся, ніякіх непаразуменняў не было. А тут яны з'явіліся ў апошнія гады, і ўжо ён гарантуе, што гэта лепшыя ў свеце. Это звычайна прапагандысцкая акцыя, тое, што вельмі недарэчна ў гэтыя дні прымаць такія рашэнні. Это, так сказаць, выклік усім, што вот мы наладзім усё лепей за іншых. Незалежны эксперт, прафесар Уладзімір Дунаеў, называе падпісанне дакументаў пра будаўніцтва беларускай АЭС цынічнай справай. Это вполне в духе такой циничной политики, которая так как-то очень демонстративно сейчас реализуется и одной, и другой стороной. Я думаю, что в значительно большей степени даже, пожалуй, этот цинизм демонстрирует Россия в такой ситуации. Профессор Дунаев оценивал учорашние домовленности найперш як недоречные. Такое время можно было там или отложить, или как бы потребовать какой-то дополнительной экспертизы проектов. Ну, такой чисто политический жест, который бы какой-то степени мог смягчить такое решение в ситуации кризиса атомного. Старшыня грамадской организации «Союз Чернобыль Беларусь», якая зарегистрованная у Киеве, Александр Ваучанин кажа, з Японии уже пришли известки, что японским ликвидаторам наступства аварии дают цивилизарные гаранты. Государство, я думаю, их не будет так морочить, как морочат нас с социальными гарантиями. И не дай Боже, если, допустим, в Беларуси такое случится, то, в принципе, а кто пойдет тогда ликвидировать аварию на станции? Покуда не решится конкретно вопрос о социальных гарантиях, то я считаю, это даже несерьезно начинать строить станцию. Лишит Александр Ваучанин. Тема будаўніцтва атамнай электрастанцыі на фоне падзей у Японіі гучыць і ў тэлефанаваннях нашых слухачоў. Здравствуйте, Надежда Николай. По поводу строительства АЭС. Калі у Лукашэнкі ёсць хоць капля здравого смысла, то неабходна ўстрымацца на год-два ад збудавання АЭС да ацэнкі ўсіх прычын аварыі на АЭС Фукусіма и выработки новых концепций атомной безопасности, это и пропонуя Ангела Меркель. Это историчный шанс отказаться от рокового решения. Нужна ли Беларуси атомная станция? Конечно, непременно нужна. После Чернобыля еще много земель незараженных осталось. Да и соседи, если не атомным оружием, то атомной станции можно держать в напряжении. Разве может быть предостережением Япония с их нанотехнологиями и экономическим потенциалом? Вот мы со своими кувалдами, да еще с помощью чужого кошелька, покажем миру мастер-класс. Не важно, что картошку качественную не умеем выращивать. В историю с ней не войдешь. А президенту очень хочется. После того, что сдарилось у Японии, Наши керівники разом весь голос заявляють, особливо Путін, що у них є такий реактор, який у світі нема. Коли нема, то що, треба експеримент проводити у Білорусі? Нам потрібно ще один Чорнобиль, а нам треба гроші. Куди вони пойдуть, невідомо, як і ті, що вже отримали. Добрий день, це Тетяна Борисова Сіповичу. Так болюче глядіть на японське горе. У нас же ж так само був Чорнобиль. Ну чому б нашому уряду не пропонувати японським мамам з дітьми з зони атомної станції перебити тяжкий час у нас? У нас же ж є санаторії, може б хто сім'ю взяв. Я, наприклад, могла б взяти сім'ю, маму з дітьом. Хай би у нас побули, хай би трошечки отримали тепла, то сидять на вулицях, там страх глядіть. Я ще раз номер телефону автоотказнику у Мінську 266-39-52. Хто виноватий, де правда, що робить? З такими питаннями після 19 снежня «Свобода» звернулася до удільників президентської кампанії, лідерів політичних партій, рухів, громадських організацій. Своє бачення і оцінки білоруської ситуації на нашому сайті вже виклали Зянон Пазняк, Ригор Костусьов, Станіслав Богданкевич, Олександр Ярошук, Віктор Івашкевич, Олександр Мілінкевич, Віталь Римашевський, Анатоль Сідаревич. От понеділка, 7 соковіка, удільники дискусії виступять у ефірі «Свободи». Кожний день о полові сьомой, о полові дев'ятий і об 11 вечора. Хто виноватий? Де правда? Що робить? Дискусія з вашим уделом. Сьогодні своїми міркуваннями поділиться Олександр Мілінкевич. Слухайте пізніше у нашому ефірі. Ви на хвилях Радіо Свобода, працягуємо програму. Каб спыніць ажыятажны попыт насельніцтва на замежную валюту, даляры і еўра, Нацыянальны банк Беларусі ў адмысловай заяве яшчэ раз паабяцаў, што дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Адначасна з'явіліся некалькі дырэктываў Нацбанку, якімі абмежаваны продаж валюты для юрыдычных асобаў, павялічаны тэрмін рэзервавання беларускіх рублёў пры набыцці валюты і зробленыя некаторыя іншыя захады. Тым часам попыт на даляры і еўра по-ранейшему застаецца ажыятажным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. У абменных пунктах Беларусьбанку по-ранейшаму чэргі. Пераважна большыня людзей у іх спадзяецца набыць валюту. Размаўляю з наведнікамі банку. Скажыце, калі ласка, можа вы спрабавалі набыць валюту ці здаць? Мы здавалі, а не пакупаю. Вас сразу здалі 100 долараў і за мной купіла жэнчына. Ну, а в касе больше нет. Напрягаем сябе, правильно? Мне кажется так. Валюту, даляры не спрабавалі купіць? Мы спрабавалі, но яе нету. Да, нету, спрабавалі, хацелі взяць, но нету. Это надо ждаць, пока хто-то здаст. І ну, так это ж надо время ждаць. Люди, которые на квартире живут, оплачивают долларом. Стоять, да, стоять полдня, пока нас убирают, это там сколько, 250 или 300 долларов. Что вы думаете про это, чем так отбывается? Ну, я не знаю. Люди, по-моему, создают себе. Или ажиотаж. Просто паника такая, ну, или кажется, в самом ажиотаж. Деле, может, подорожает эта валюта. Никто не знает толком. Обвалу белорусского рубля, однако, сполохались не все корыстальники банковских послуг. Некоторые люди по-ранейшему доверяют державным уладам и заявам Нацбанку. Я, кстати, сейчас переоформляла счет белорусских рублей. Как-то вот выступление председателя нашего Беларусьбанка, потом еще кого-то я слушала. Ну, раз говорят, что ничего этого не будет, что ажиотаж через два дня этот пропадет. Как-то я доверяю. У одним из отделений у Белснежэканамбанку чаргін по валюту нема, хоть курс продажу у коммерцийном банку не отрознивается от державного. 3082 белорусские рубли за доляр. Своим меркованием с этой нагоды делится загадчица Ольга Луткова. Никакого ажиотажа в нашем отделении не было. Курсы у нас установлены. Вы видите, что люди подходят, смотрят, если нужно какие-то операции совершают. Вы можете подойти тоже совершить любую операцию. Вопросов никаких нету. У нас все тихо, спокойно. Беларусьбанк, вы видели, что там делается, вы видите, что у нас. Как это можно потлумачить? Даже не знаю, что вам сказать. Но есть у нас такое слово, менталитет, толерантность. Мы где-то, может быть, подвержены больше, чем остальные народы, какой-то панике. Заявы Национального банку протрывалась курсу белорусского рубля и директивы, которые промушают у гэтым сумнявацца, толькі некаторыя з прычынаў, якія выклікалі попыт на валюту ў насельніцтва, мяркуе палітык і эканаміст Леў Марголін. Па-першае, это недавер да ўладаў, канешне. Народ чакае, што нешта павінна адбыцца. Якраз вось тое, што з першага сакавіка абмежавалі продаж валюты прадпрыемствам, гэта таксама згуляла сваю ролю. Цяпер ёсць такі ажыятаж па пакупке аўтамабіляў, і гэта таксама дае дадатковую нагрузку на абменнікі. Думаю, што з валютай у бліжэйшы час нічога радужнага я не чакаю. Тым часам стала вядома, што Беларусь просіць у антыкрызісным фондзе Еўразэс крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў, а таксама 1 мільярд даляраў у Расіі. Перадавала Галіна Абакунчык. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін у часе учорашніх перамоў з Александрам Лукашэнкам заявіў, што практычна вырашанае пытанне аб'яднання актываў менскага аўтазаводу і расійскага КАМАЗу, які месціцца ў Татарстане. Эксперты прыгадваюць, што яшчэ месяц таму кіраўнік Беларусі заяўляў, што ўсе размовы пра зліццё двух прадпрыемстваў – інсінуацыя. З працягам тэмы Ігар Карней. Каментаваць навіну пра меркаваны аўтаальянс на абодвух прадпрыемствах адмаўляюцца. Калі на мазе адразу адсылаюць ва ўрад, маўляў, такія пытанні вырашаюцца зусім не кіраўніцтвам заводу, то ў набярэжных Чаўнах кажуць, што каментаваць пакуль заўчасна. Вось што сказалі ў прэсавай службе КАМАЗа. Понял, да. Нет, мы пока никаких заявлений ничего не даём, у нас нет каментарыев. Напярэдадні прэм'ер-міністр Расіі канстатаваў, што актывы найбуйнейшых вытворцаў вялікагрузных аўтамабіляў Беларусі і Расіі будуць аб'яднаныя. На якіх умовах, не удакладніў. Але месяц таму расійскі бок агучыў магчымы сцэнар падобнай інтэграцыі. Найбуйнейшы акцыянер КАМАЗу, карпарацыя Ростэхналогіі, прапанавала такі варыянт. Расійскае прадпрыемства стане 100% уладальнікам менскага аўтазаводу, а беларускія ўлады атрымаюць 25% пакет акцый камскага прадпрыемства. Колішні дарадца генеральнага дырэктара МАЗа Валянцін Лопан перакананы. У любым выпадку размова ідзе пра спробу неутралізаваць канкурэнта. На яго думку, з кімсьці аб'ядноўвацца МАЗу ў цяперашняй сітуацыі немэтазгодна. Думаю, Даймлер, который у них акционер, в переговорах с акционерами КАМАЗа о дальнейшей покупке пакетов акций задает им вопросы. КАМАЗ, ваши акции будут дороже, если не будет МАЗа, потому что МАЗ стоит поперед дороги западным производителям на этом рынке. Они с МАЗом более-менее считаются. Кроме того, МАЗ является единственным из производителей на просторах СНГ, кому Даймлер разрешает ставить свои моторы в серийные машины. Тоже надо заслужить. Значит, они доверяют техническому уровню МАЗовских специалистов. А вось Александр Бухвостаў, які немалы час адпрацаваў у машынабудаўнічай галіне, лічыць, што падобным тандэмам прасцей будзе змагацца на рынках. Больш паспяховую будзе канкурэнцыя з заходнімі вытворцамі. Я очень хорошо был знаком с КАМАЗом. Вопрос здесь выживания и КАМАЗа, и МАЗа. В общей конкуренции с производителями большегрузных автомобилей. В России почти все транснациональные корпорации строят заводы. Та же Volvo, тот же Mercedes, тот же MAN ищут рынки сбыта. Здесь вопрос стоит. Задавят МАЗ и КАМАЗ или не задавят? Конкуренция МАЗа и КАМАЗа объединяться должны противоставить транснациональным корпорациям, которые сейчас захватывают рынок России. Спадар Бухвостаў наракае толькі на тое, што ўсе нюансы здзелкі традыцыйна хаваюцца ў сакрэце. Між тым, адзінства ў гэтым пытанні не было літаральна да апошняга часу. 16 лютага першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка зазначыў, што прапанова расійскай кампаніі Ростэхналогіі, якая валодае амаль 50% акцый КАМАЗу, пра стварэнне расійска-беларускай холдынгавай кампаніі атрымала прынцыповае ўхваленне. Пытанне толькі ў ацэнцы актываў. Але літаральна праз тры дні Александр Лукашэнка заявіў, што ўсе размовы пра зліццё двух прадпрыемстваў чыстай вады інсінуацыя. Паводле яго слоў, у Беларусі нават не падступаліся да гэтых пытанняў. Якія аргументы знайшоў Уладзімір Пуцін, каб у кароткі тэрмін пераканаць Лукашэнку, засталося за кулісамі перамоваў. Пра мяркуемае аб'яднанне МАЗу і КАМАЗу распавядаў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамей Казьменску. Навошта тая свабода токару, пекару, даярцы, трактарысту? Не настаў яшчэ час, калі б наш чалавек быў здольны ўладкоўваць жыццё паводле ўласных меркаванняў, без шчыльнай апекі ўлады. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры пазней. За апошнія суткі мы атрымалі каля 170 каментароў на наш сайт свабода.орг. З каментарамі сачыў мой калега Юра Дракахруст. Юра, якія матэрыялы найбольш прыцягнулі ўвагу наведнікаў нашага сайту? Найбольш каментаванымі, як і ва ўсе апошнія дні, былі матэрыялы пра ўцёкі Алеся Міхалевіча. Таксама наведнікі нашага сайту жыва адгукаюцца на хроніку катастрофы ў Японіі. Шмат водгукаў на рэпартаж пра Сергея Ханжанкова, які ў 60-х годах спрабаваў падарваць Менскую радыёстанцыю, якая глушыла перадачы заходніх радыёстанцыяў. Гэтым разам шмат водгукаў выклікалі матэрыялы пра візіт у Менск прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна, пра яго перамовы з Александрам Лукашэнкам, пра вынікі перамоваў Пуціна з беларускімі ўрадоўцамі. Вось некаторыя з гэтых водгукаў. Людзі в тюрьмах гніюць ні за што, а тут такая мілая беседа. Цікава, дзе ж цяпер сігналы аб гатоўнасці дапамагаць дэмакратызацыі Беларусі, што прымаў саннікаў з Масквы? Скарысталі вас, нешаноўныя лідары? Цяпер все стало на свае места. Спасибо ВВП за наше счаслівае будущее. Пуцін і Лукашэнка ізноў сябры? А што, хіба яны лаяліся? У этих палітыкаў нет будущего, поэтому і поддерживают друг друга. Адкупляюцца ад Лукашэнкі, каб ён не падтрымліваў на маючых адбыцца парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у Расіі камуністаў і ура-патрыётаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў краскай студыі Сергей Навумчык нагадаем асноўныя падзеі дня. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны і якія мае планы. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёну Менску перанесены на аўторак 22 сакавіка. Генеральная прокуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронцы Алеся Бяляцкага наконт фактаў катаванняў ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Міхалевіча ў беларускую ваенную прокуратуру. Станіслав Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. На хвалях Радыё Свабода. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня Свабода звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Сёння сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі выкладае Александр Мілінкевіч. Сёння ўсё больш людзей усведамляюць глыбіню сістэмнага крызісу, у якім знаходзіцца наша краіна. Павальна растуць цэны, якія ўжо з'елі ўсе даснежанскія падвышкі заробкаў. А ўлада зноў заганяе дзяржаву ў стан ізаляцыі ад цывілізаванага свету і працягвае кампанію дзяржаўнага тэрору супраць дэмакратычнай часткі грамадства. Пагроза страты спачатку эканамічнай, а пазней і палітычнай незалежнасці па-ранейшаму вісіць над Беларуссю. Наш народ становіцца закладнікам хваравітай спробы ўтрымацца ля ўлады любым коштам з боку аднаго чалавека, якому даўно пара на адпачынак. Мадэль, пабудаваная ім, не мае ніякіх перспектыў. Краіне як паветра патрэбныя перамены. Ці можа сёння дэмакратычная апазіцыя захапіць палітычную ініцыятыву і пакласці канец рэжыму, заняпад якога бачны нават школьнікам? Не, на жаль, пакуль не можа. Але яна здольная гэта зрабіць пры ўмове, што выпруцае прывабная, зразумелая, пераканаўчая для бальшыні беларусаў бачанне краіны і будзе па-сапраўднаму народнай апазіцыі. Сённяшні стан рэчаў апазіцыі можна акрэзліць як ашаламлёнасць, пахмелле пасля эйфарыі, ды ілюзій і пэўную дэзарыентацыю. Да гэтага ў прыватнасці спрычыніліся далёка не лепшыя паводзіны некаторых саманадзейлівых лідараў, якія з розных прычынаў своеасабліва павялі сябе ў час выпрабаванняў. Па-чалавечы, гуманістычна, можна і трэба іх зразумець. Дараваць ім, але палітычная плянка заўсёды павінна быць высокай. Гэта ў інтарэсах нашага народа і будучыні краіны. Бо заніжаная плянка вядзе да дэградацыі і ўседаравальнасці.

то ёсць нагода абурацца і пратэставаць. Але вось пытанне, як, якім чынам даказаць гэтыя самыя фальсіфікацыі? А калі зрабіць гэта немагчыма, то наша абурэнне проста галаслоўнае і толькі. Далей у сваім лісце Віктар Рамейка піша пра апазіцыйных кандыдатаў. Зноў цытую ліст. Яны што, не разумелі бесперспектыўнасці сваіх намераў? Уся іхная агітацыйная кампанія, як і праграмы, выглядалі малапрывабнымі. Ніхто з іх не мог перамагчы Лукашэнку нават на сумленных і справядлівых выбарах. Калі мне, для прыкладу, не вельмі падабаўся цяперашні прэзідэнт, дык я галасаваў супраць усіх. І для мяне застаецца незразумелым, чаму гэтыя людзі ўявілі сябе моцнымі палітыкамі, вартымі прэзідэнцкай пасады. Мне шчыра шкада ўсіх з так званай апазіцыі. Захапіўшыся палітыкай дзеля палітыкі, не маючы ні дастатковых ведаў, ні досведу, ні асабістых якасцяў, гэтыя людзі ўзяліся мяняць свет вакол сябе. Чаму ж нашай краінай гэтулькі гадоў кіруе адзін чалавек? Некаторыя кажуць, такі ўжо наш народ. Ды народ наш не горшы за іншыя народы. Але ж сказана ў Біблії, усялякая ўлада ад Бога, кожны народ варты свайго ўладара. А чым жыве асноўная маса нашых людзей? Ім што, надта патрэбна нейкая свабода слова? Дзеля чаго яна ім? Дзе можа спатрэбіцца? Свабода слова патрэбна людзям, якія імкнуцца праявіць сябе, вылучыцца з астатняй масы. Прычым, найчасцей, не канкрэтнымі справамі, а папулісткай гаварыльняй. Тое ж і з дэмакратыяй. Навошта яна токару, пекару, даярцы, трактарысту? Не настаў яшчэ час, калі б наш чалавек быў здольны ўладкоўваць жыццё паводле ўласных меркаванняў і поглядаў, без шчыльнай апекі ўлады. І заканчвае Віктар Рамейка свой ліст на свабоду развагамі пра падзеі 19 снежня, іхныя наступствы. Слухач піша. Заклікі прыйсці на плошчу пачалі гучаць у выступах апазіцыйных кандыдатаў задоўга да выбараў. Я ўважліва слухаў гэтыя выступы. Але ні ад аднаго прамоўцы не пачуў, дзеля чаго, з якой мэтай туды ісці. Лічу, з іхнага боку гэта несумленна. Калі сказаў А, скажы і Б. Значыць, была нейкая задума, не звязаная наўпрост з выбарамі. Хіба лагічна пратэставаць супраць вынікаў, яшчэ не ведаючы іх, да таго, як іх афіцыйна абвясцілі? Тым больш нелагічна патрабаваць новых выбараў. Бедны Статкевіч. Ён што, забыў, у якім рэальным свеце жыве? Гэта нават не голас у пустэльні. А свабода ўслед за ім усё гэта паўтарае. Забылі, з якой уладай маеце справу. Вось і паўстае ўвесь час пытання, дзеля чаго ўсё гэта задумвалася. І хочацца сказаць апазіцыі. Вы сваімі паводзінамі на плошчы моцна папсавалі ўласны імідж. Улада ж як-небудзь перажыве гэтыя непрыемнасці, ёй гэта не ўпершыню. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Рамейка з Менску. Тое, якімі будуць афіцыйныя вынікі выбараў, з высокай ступенню дакладнасці было вядома задоўга да 19 снежня, спадар Віктар. Якую тут можна было чакаць інтрыгу, незразумела. І вашы папрокі ў сувязі з гэтым на адрас апазіцыйных лідараў гучаць, прынамсі, дзіўна. Што да незапатрабаванасці ў беларускім грамадстве дэмакратычных каштоўнасцяў? Міт пра тое, што беларусам патрэбна толькі чарка і шкварка, што ім абыякава, ці ёсць у іх свабодная прэса і справядлівыя выбары, шырока культывуецца і прапагандуецца ўсімі афіцыйнымі інстытуцыямі на працягу ўжо 17 апошніх гадоў. Аднак гістарычны досвед амаль усіх еўрапейскіх народаў, поруч з якімі стагоддзямі жывуць беларусы, сведчыць аб адной вельмі простай узаемазалежнасці – дзе няма дэмакратычных правоў і свабодаў, дзе ўладу гвалтам дзесяцігоддзямі ўтрымлівае аўтарытарны правадыр, там чамусьці і чарка не надта поўная, і шкварка не надта тлустая. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Аўтар наступнага ліста Пятро Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёну адклікнуўся на сенсацыйнае прызнанне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча. Нагадаю, пасля вызвалення з турмы КДБ Міхалевіч заявіў пра тое, што яго катавалі і шантажавалі, і ва ўмовах гвалту ён вымушаны быў падпісаць дамову пра сакрэтнае супрацоўніцтва з КДБ. Слухач з гэтай нагоды піша. Некаторыя здзіўляюцца, ці такое магчыма ў дачыненні да кандыдатаў у прэзідэнты. Такім хочацца сказаць, людзі, вы што, не ведаеце, у якой краіне жывяце? Не чыталі Служаніцына, Шаламова, Аляхновіча, Геніюш? Не ведаеце, дзе Захаранка і Ганчар? не бачылі, як зачышчалі плошчу, што для гэтай улады значыць збіць чалавека. Асабліва мяне ўразіла, што некаторыя апазіцыйныя палітыкі, якія таксама крыху пасядзелі ў турме КДБ, цяпер кажуць, што з імі там абыходзіліся добра і ветліва. І пры гэтым чамусьці ніхто, апроч Міхалевіча, больш не прызнаецца пра падпісаныя з КДБ дамовы аб супрацоўніцтве, ці добраахвотныя, ці пад прымусам. Сумна ўсё гэта назіраць. Здаецца ж, усе ведалі, што ніякіх выбараў у нас даўно няма. Калі не ведалі, значыць, цемрашалы, абмежаваныя людзі. А калі ведалі і свядома ўдзельнічалі ў гэтым спектаклі, значыць, правакатары і нягоднікі. Такія нам тым больш не патрэбны. Дыктатар уже сказаў адкрыта, уладу не аддам. Дык чаго палезлі? Каб пакрасавацца, набіць сабе цану? Хто скажа праўду? Супраць лома няма прыёма, акрамя іншага лома. Гэта і каню калгаснаму вядома. А яны пра негвалтоўны супраціў. Маўляў, выйдзем, крыкнем сыходзь, ён і спалохаецца, і ўцячэ. Ну, смешна ўсё гэта глядзець і слухаць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Пятро Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району. Не думаю, спадар Пятро, што вы маеце рацыю, калі так паблажліва пасміхаецеся з ідэі негвалтоўнага супраціву. Менавіта пад ціскам мірных масавых пратэстаў разваліліся напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў усе аўтарытарныя рэжымы ва ўсходняй Еўропе. Масавае людское нездавальненне, якое выліваецца на вуліцы і плошчы, вось чаго найбольш баіцца любы аўтарытарны правіцель, што прэтэндуе на пажыццёвую ўладу ў дзяржаве. Тое, як цяпер у Беларусі спрабуюць запалохаць грамадскіх актывістаў за ўдзел у Снежанскай плошчы, як іх жорстка караюць і пераследуюць, сведчыць менавіта пра страх улады перад такімі пратэстамі. Ліст ад Рамана Багданава з Воршы на тэму перадвыбарчага папулізму ўладаў і жорсткіх эканамічных рэаліяў, у якіх апынулася беларуская эканоміка пасля выбараў. Слухач піша. Перапалоханыя начальнікі перад выбарамі, каб залагодзіць людзей, зрабілі школьнікам бясплатны праезд у грамадскім транспарце. Але вось выбарчая кампанія закончылася, і бясплатны праезд у дзяцей фактычна забралі. Пакінулі толькі права ездзіць без білета ў рабочыя дні ад дома да школы і назад. Як жа так? Перад выбарамі ж і дэпутаты, і прэзідэнт казалі, дзецям трэба даць магчымасць наведваць аддаленыя музычныя, спартыўныя, мастацкія школы. І на ўсенародным сходзе пра гэта так прыгожа гаварылі. І Лукашэнка тады аддаў жорсткі загад. А што цяпер? Наша Ворша – няпросты горад у пляне крыміналу. На працягу многіх гадоў у нас часта здараліся масавыя жорсткія бойкі з удзелам падлеткаў розных раёнаў. Даходзіла да таго, што ішлі сценка на сценку з нажамі. Былі ахвяры. Чаму ж не завабіць усімі магчымымі спосабамі гэту моладзь у гурткі і секцыі? А платны праезд у грамадскім транспарце – вялікі ўдар для сямейных бюджэтаў. Асабліва для шматдзетных сем'яў, напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Багданаў з Воршы. Даць дзецям льготы за месяц да выбараў і фактычна адабраць праз два месяцы пасля выбарчай кампаніі – гэта вельмі красамоўны крок, які сведчыць пра ўзровень маральнасці тых, хто прымаў такое рашэнне. А ўвогуле льготны праезд для дзяцей у грамадскім транспарце – агульнапрынятая практыка амаль ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Дзеці плацяць на палову альбо нават на тры чвэрці меней, чым дарослыя, і пры гэтым ніхто не кантралюе, у школу яны едуць, у гурток ці па нейкіх іншых асабістых справах. Наш слухач Алесь Садко з Маладэчна звярнуў увагу на нядаўняе выказванне Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што ён у свой час прыйшоў да ўлады з апазіцыі, але з апазіцыі, як асабліва падкрэсліў Лукашэнка, не радыкальнай, а канструктыўнай. Алесь Садко з гэтай нагоды піша. Цікава было б пачуць каментар Лукашэнкі наконт таго, як склаўся лёс ягоных паплечнікаў па той так званай канструктыўнай апазіцыі. Імёны ж тых, так бы мовіць, апазіцыянераў вядомыя – Ганчар, Захаранка, Лукашоў, Блахаў, Сініцын, Ціцянкоў, Лябецька, Фядута, Лявонаў. Цяпер у сітуацыі, калі невядома, хто стаіць як за праўладнымі, так і за апазіцыйнымі групоўкамі, Лукашэнка робіць усё, каб грамадства было апанаванае страхам. Аб гэтым сведчаць судовыя выракі, што выносяцца палітвязням за ўдзел у плошчы. Асабліва суровыя пакаранні чакаюць, на мой погляд, былых паплечнікаў помслівага пераможцы – Лябецьку і Фядуту. А самы жорсткі прысуд можа атрымаць разумны, рашучы і незалежны барацьбіт рэальны пераможца наступных прэзідэнцкіх выбараў Павел Севярынец. Калі Захад абмяжуецца мяккімі санкцыямі, як ён гэта рабіў дагэтуль, то наша краіна трапіць у палон страху, а цяперашніх апазіцыйных лідараў у лепшым выпадку напаткае лёс вядомага расійскага бізнэсоўца Міхаіла Хадаркоўскага. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Лёс былых паплечнікаў Александра Лукашэнкі, якія ў свой час вялі яго да ўлады і адкрыта цешыліся ўласнымі далёкасяжнымі кар'ернымі планамі, сапраўды схіляе да сумнага роздуму. Адны бясследна зніклі, як Захаранка і Ганчар, другія заўчасна пайшлі з жыцця, як Лукашоў і Булахаў, трэція ўцяклі за мяжу, як Лявонаў і Ціцянкоў, чацвертыя сядзяць у турме, як Фядута і Лябецька. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.